Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 lipca, minęła 23. Radosław Prus, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o wizycie prezydenta Trumpa w Polsce, przesłuchaniu prokurator Barbary Kijanko przed komisją śledczą badającą aferę Amber Gold, odwiedzimy też amerykańskich żołnierzy w Redzikowie. Około 16 godzin tyle będzie trwała pierwsza wizyta w Polsce Donalda Trumpa. Amerykański prezydent przyleci do Warszawy jutro wieczorem, a w czwartek spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, przywódcami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także wygłosi przemówienie na Placu Krasińskich. Wojciech Cegielski. Amerykańskiemu prezydentowi towarzyszyć będą jego żona Melania, córka Iwanka z mężem Jaredem Kushnerem oraz ministrowie handlu i skarbu oraz doradca do spraw bezpieczeństwa. Pod znakiem zapytania stoi przylot sekretarza stanu Rexa Tillersona. Szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski mówił, że strona polska spodziewa się takiego wystąpienia Donalda Trumpa, które zapadnie w pamięć. Chodzi przede wszystkim o związki Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Chcielibyśmy, żeby efektem rozmów w Warszawie było poczucie, że razem pracujemy na rzecz silniejszej Europy i silniejszej więzi euroatlantyckiej. Amerykański prezydent będzie też gościem honorowym szczytu Trójmorza. Na spotkanie na Zamku Królewskim przyjeżdżają prezydenci 12 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Chorwacji, Węgier, Słowacji czy Rumunii. Wraz z Donaldem Trumpem mają rozmawiać o wspólnych inwestycjach w regionie. Strona polska liczy też na deklarację ze strony Donalda Trumpa co do przyszłych polsko-amerykańskich umów energetycznych, w tym o dostawie gazu, a także na deklaracje dotyczące dalszej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Była pierwszym prokuratorem prowadzącym sprawę Amber Gold. Barbara Kijanko stanęła przed komisją śledczą badającą aferę parabanku. Zapewniała, że działała w dobrej wierze, ale przyznała jednocześnie, że sprawa ją przerosła. Członek komisji, poseł PiS Jarosław Krajewski, zacytował fragment zeznań policjantki Katarzyny Tomaszewskiej-Szyrajew, która parę miesięcy temu powiedziała komisji m.in., że prokurator ją wyśmiała i utrudniała kontakt ze sobą. Czy pani prokurator lekceważyła panią policjantkę, która prowadziła czynności na zlecenie prokuratury w sprawie Amber Gold? Mogę jedynie powiedzieć, że jestem zaskoczona tym, co pan poseł w tej chwili przeczytał. Nigdy takie sytuacje się nie zdarzały w mojej pracy, jeśli chodzi o podejście do współpracowników. Prokurator Kijanko nie odpowiedziała na razie na pytania dotyczące szczegółów prowadzonego przez nią postępowania w sprawie Amber Gold. Zasłaniała się niepamięcią i złym stanem zdrowia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A później po niejawnym posiedzeniu Sejmowa Komisja Śledcza zapowiedziała, że skieruje doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez 6 świadków. Chodzi o wysokich rangu urzędników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w tym 2 byłych szefów tego urzędu, a także jednego z warszawskich prokuratorów. Pieniądze w Amber Gold straciło około 15 tysięcy Polaków, to ponad 851 milionów złotych. Bezpieczeństwo, problem migracji, współpraca gospodarcza to były najważniejsze tematy rozmów szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Egiptu Abdel El Fattahem es-Sisim. Do spotkania doszło w Budapeszcie nieprzypadkowo, bo rozpoczął on węgierską prezydencję w grupie. Misją prezydencji węgierskiej w Grupie Wyszehradzkiej jest wzmocnienie Unii Europejskiej od środka i na zewnątrz. Tak mówił gospodarz rozmów Viktor Orban. Premier Beata Szydło podkreśliła, że przed rozmowami z prezydentem Egiptu szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej spotkali się we własnym gronie. Rozmawiali przede wszystkim o kwestiach europejskich. Jesteśmy zdeterminowani, aby nadal mówić jednym silnym głosem w kwestiach tak fundamentalnych jak reforma europejskiego systemu azylowego, spór z Komisją Europejską w kwestii relokacji imigrantów, czy kierunek prac dotyczących wolności delegowania pracowników i świadczenia usług na wspólnym rynku. Prezydent Egiptu Abdel Fattah es-Sisi mówił o szczególnej roli Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej. Wyraził nadzieję, że relacje między jego krajem i państwami grupy będą się zacieśniać. Z Budapesztu Sylwia Białek, Polskie Radio. Amerykanie świętują Dzień Niepodległości i z tej okazji żołnierze z amerykańskiej bazy w Redzikowie zaprosili do siebie mieszkańców, pokazali swoją bazę, a także jak powstaje instalacja antyrakietowa. Frekwencja była spora, my zapytaliśmy o wrażenia. Bardzo przyjemna impreza. Nietypowe miejsce i no zdziwienie bierze, że tak dużo osób przyszło. To jest niesamowite, nie wiem, że dziecko może sobie na czołg wejść, nie takie inne rzeczy. Tu kiedyś był ten 26,5 klucznika myśliwskiego, tak, migi. I tu przychodzi dużo ludzi, kadry starszej, która tutaj służyła. Uważam, że oni dobrze to zrobili. Obiekt nie codziennie jest otwarty, więc fajnie jest wykorzystać sytuację, kiedy właśnie nasi tutaj Amerykanie stacjonujący u nas pozwalają nam zobaczyć, co mają. A przy okazji też widzę i policja się zaprezentowała i nasze wojsko, także atrakcji dla dzieci rzeczywiście sporo. Sama budowa systemu przeciwrakietowego w podsłupskim Redzikowie ma kosztować około 300 miliardów milionów dolarów. Baza ma być gotowa do końca 2018 roku. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski, Sport. To był dobry początek Agnieszki Radwańskiej w Wimbledonie. W pierwszej grze w dwóch setach pokonała Serbkę Jelenę Jankowicz 7-6 i 6-0. Szczególnie ten drugi set był dziwny, mówi trener Polki Tomasz Wiktorowski. Wiadomo, że zwycięstwo zawsze cieszy, natomiast to był taki bardzo emocjonalny chyba set dla obu pań, bo bardziej rozgrywało się to w sferze emocji na pewno niż umiejętności technicznych. Aczkolwiek było sporo danych akcji, które potem przeplatały się z taką nieśmiałością, której trzeba się stopniowo pozbywać, chcąc tutaj osiągnąć dobry wynik. Niestety nie udało się przebrnąć przez pierwszą rundę. Magdzie Linette przegrała w trzech setach z Amerykanką Matek Sands. Nie był to najłatwiejszy mecz z Bethany, zawsze bardzo dużo się dzieje. Bardzo trudno gdzieś tam utrzymać jakiś rytm na co czas. Stara się zmieniać rytm i generalnie mieszać jak najwięcej. Szczególnie mi się wydaje na trawie, jest to trudne, przynajmniej dla mnie, kiedy nie ma w ogóle tak naprawdę rytmu i bardzo ciężko gdzieś tam utrzymać na taką solidność w grze. Dziś na trawie w Londynie faworyci wygrywali swoje mecze. Dwukrotny mistrz świata w kolarstwie, Słowak Peter Sagan, został wykluczony z Tour de France za spowodowanie upadku na finiszu swojego rywala, Marka Cavendisha. Czy słusznie? Zdania są podzielone. Poszkodowanego kolarza zawieziono do szpitala z podejrzeniem złamania obojczyka. A dziś etap wygrał mistrz Francji Arnaud Demar. Liderem wyścigu nadal jest Brytyjczyk Thomas. Zakochać się w żeglarstwie. Kto wie, może to zadanie łatwiejsze niż się niektórym wydaje. Około 1000 żeglarzy z 34 krajów uczestniczy w Volvo Gdynia Sailing Days. Rywalizacja toczy się w 21 konkurencjach. Jako pierwsze na wodę wypłynęły dziś łódki w klasie laser. O uczuciach w Gdyni mówi prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera. Z perspektywy Polskiego Związku Żeglarskiego cieszę się, że tworzymy tak ciekawą imprezę, która oferuje przede wszystkim atrakcje nie tylko z perspektywy żeglarskiej, ale również z perspektywy turystów, osób, które przyjeżdżają do Gdyni, które mogą zapoznać się z żeglarstwem, zakochają się nawet w tym żeglarstwie, mimo że jeszcze o tym do końca nie wiedzą. W Gdyni impreza trwa, a za 16 dni we Wrocławiu zaczną się The World Games, Światowe Igrzyska w Sportach Nieolimpijskich. Magdalena Nowakowska, reprezentantka Polski w karate, zaprezentowała dziś oficjalny strój naszej kadry na World Games. Teraz już sportowcy mogą czuć się jak prawi olimpijczycy, uczestnicy World Games. Przede wszystkim czujemy się w nich naprawdę godnie i naprawdę profesjonalnie. Co na miastka takich prawdziwych igrzyskach, jak każdy wie, dla każdego sportowca myślę, że największym marzeniem jest być na tej olimpiadzie, by brać czynny udział, tak więc myślę, że my możemy już po części spełnić nasze marzenia największe. Brazylia wygrała z Kanadą 3-1 na inaugurację Final Six Ligi Światowej Siatkarzy. Te mecze odbywają się w Kurytybie. W drugim dzisiejszym dniu Francja zagra ze Stanami Zjednoczonymi. Mecze w Kurytybie rozgrywane są na dostosowanym do wymagań siatkarskich w stadionie piłkarskim, ale jest zimno, w Brazylii 14 stopni. Nie wszędzie faworyci wygrywają. Znany zespół piłkarski Glasgow Rangers został wyeliminowany przez amatorski zespół z Luksemburga Progres Niederkorn w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Europejskiej. W Brazylii 14, u nas tej nocy od 10 do 12 i do tego przelotne opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie kraju. Jutro podobna będzie pogoda do tej dzisiejszej w całej Polsce. Na zmianę przejaśnienia i przelotne opady. Od 18 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Minęło 8,5 minuty po godzinie 23 i do północy będziemy tu z Państwem my, to znaczy Anna Regulska, która audycję realizuje, Darek Pieruk, który czuwa nad całością i Natalia Grzeszczyk. Dobry wieczór w programie dzisiaj. Jak zwykle, bliżej północy przypomnimy jeden z tekstów Marii Czubaszek, ale wcześniej będą gości i w związku z pewną książką. Za chwilę opowiem jaką, ale to oficjalnie już zaczynajmy. W zasadzie ten nasz już nie wtorek, a jeszcze nie środę, czyli... Powtórek z rozrywki. I ja już szeleszczę tą książką, żeby było wiadomo, że ona jest z nami w studiu. W życiu jak w teatrze. Autorstwa Edwarda Dudka-Dziewońskiego, reżysera, artysty, założyciela i szefa kabaretu Dudek. Książka, której pierwsze wydanie ukazało się w 1989 roku, ale teraz z okazji setnej rocznicy urodzin Edwarda Dziewońskiego, które obchodziłby w grudniu 2016 roku, pod okiem jego syna Romana przygotowano poprawione, rozszerzone wydanie wspomnień słynnego Dudka i pomyśleliśmy, że jest to wyśmienity pretekst, aby jeszcze raz opowiedzieć o Dudku, to znaczy i o panu Edwardzie, i o niezapomnianym kabarecie, którego teksty powtarzamy do dzisiaj, piosenki cały czas nucimy pod nosem, bo przecież wśród wykonawców i autorów byli sami wielcy. Wojciech Młynarski, Stanisław Tym, Sławomir Mrożek, Agnieszka Osiecka, Jan Kobuszewski, Rena Kwiatkowska, Wiesław Gołaz, Wiesław Michnikowski i długo, długo można by jeszcze wymieniać. Do rozmowy zaprosiliśmy na ten nasz dzisiejszy powtorkowy wieczór trzy panie, które w zasadzie właśnie w Dudku zdobywały swoje szlify kabaretowe. Za chwilę pierwsza rozmowa z fragmentami koncertu, który odbył się parę kroków od miejsca, z którego wypowiadam te słowa, w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej 27 lutego 1994 roku. I nasze panie gość będą dzisiaj właśnie wykonawczyniami tych piosenek, które usłyszymy. Gospodarzami wieczoru wtedy byli sam Edward Dudek-Dziewoński i Wojciech Młynarski, a kabaret Dudek jeszcze raz zagrał dla publiczności. Ale to w trakcie rozmowy, a zakończymy i rozpoczniemy nasze wieczorne spotkanie z tym kabaretem tak, jak to rzeczywiście kiedyś, dawno temu, w warszawskiej kawiarni Nowy Świat brzmiało. Proszę się wsłuchać. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na tym nieomal historycznym, ostatnim przedstawieniu naszego drugiego programu. I pozwolę sobie Państwu powiedzieć ten wierszyk, który tu mówiłem prawie 100 razy. Chodzi o to po prostu, że jak tylko napis ten zawieszono, to tu w kawiarni o każdej porze dyskutowano, wręcz się kłócono. Pupa, epos, co to być może? Czy gra półsłówek, czy to Horacy, może to epos, czy heros z baśni? Skąd nic z tych rzeczy, drodzy rodacy, nasz pierwszy program sprawę wyjaśnił? Naród jednakże czasem przeoczy, czasem zapomni bliźnich zasługi. Żeby więc napis nie kłuł was w oczy, dziś wyjaśniamy rzecz po raz drugi. To nie jest epos, to nic z tragedii. Porzućmy wszelkie uczone sprzeczki. Zajrzyjmy w karty encyklopedii. Cóż tam widziem, proszę wycieczki? U pupa epops nazwa łacińska Dudek, w tak rozpowszechniony, lecz niezbyt liczny, po brzegach lasów, zwłaszcza w sąsiedztwie pastwisk. Chroniony. I odtąd mamy już problem z głowy. Nikt z nas nie zrobił w życiu wyglupa. Na wszystko nowy zwrot bigwitowy u pupa epops. Epops u pupa. Już się dowiedział warszawski Dudek, że w nowym świecie, o szarym świcie, mimo trudności, z przylądka Dudek, już nowy program jest na łebicie. Nastrój jak zwykle, ładunek tremy, jest bicz i ostrze, oko i lufo. Grawitujemy. Grawitujemy, żeby nas czasem epops upupa. A kiedy północ zwierzy uderzy, program publiczność niechaj ocenia, krytyka do was niechaj należy. My mamy tylko skromne pragnienie. Żeby to nie był nie wypał hała, tego wam życzy Dudkowa trupa, żeby was głowa nie rozbolała, a od siedzenia epops upupa. I to jest rozpoczęcie ostatniego przedstawienia drugiego programu, który miał swoją premierę w 65 roku, czyli to musi być nagranie gdzieś mniej więcej z 66 roku. A dzisiaj naszymi gośćmi wieczornymi zgodziły się być pani Magdalena Zawadzka i pani Grażyna Barszczewska. Dobry wieczór panią. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy zanim pojawiły się panie na scenie Dudka, pod skrzydłem Dudka, to były pani na widowni? Ja nie byłam na widowni, dlatego że wtedy byłam bardzo, bardzo zajęta w szkole teatralnej. Myśmy pracowali na studiach. Właściwie od rana do wieczora siedzieliśmy w szkole i w ogóle kabaret w szkole teatralnej nie był jakoś tak brany pod uwagę jako rodzaj też sztuki. Myśmy się uczyli oczywiście piosenki, ruchu scenicznego, ale byliśmy nastawieni raczej na, jeżeli wolny był wieczór, na pójście do teatru. I jakież było moje zdumienie, kiedy na mój dyplomowy spektakl w szkole teatralnej, poza innymi dyrektorami teatrów, przyszedł również dyrektor kabaretu Dudek, czyli Edward Dziewoński. i z tej naszej szarej braci studenckiej, dyplomowej wybrał mnie do trzeciego programu Kabaretu Dudek. A więc ja pierwszy raz właściwie pojawiłam się w gronie tych aktorów wspaniałych, którzy tworzyli Kabaret Dudek po raz pierwszy i po raz pierwszy musiałam się zmierzyć z ich wysoką sztuką estradową, z ogromnym doświadczeniem aktorskim. Ja, świeżo upieczona studentka Szkoły Teatralnej Warszawskiej. Także to było wielkie przeżycie i dopiero wtedy zobaczyłam widownię niesłychanie entuzjastyczną w stosunku do Kabaretu Dudek i poczułam atmosferę wspaniałej, na wysokim poziomie estrady. To do tego elementu współpracy z takim zespołem jeszcze za chwilę wrócimy, ale pani Grażyno, czy pani, bo o ile dobrze udało mi się ustalić, to pani wzięła udział razem z panią Magdą w tym programie wznowionym po 13 latach. No tak, ja jestem późniejszą, zdecydowanie późniejszą Dudkówną. W latach 80. W 87 roku dokładnie była premiera wznowionego programu, na chwilę wznowionego. I czy zdarzyło się pani wcześniej w tym przedziale 65-75? Tak. Byłam już aktorką teatru Ateneum na zaproszenie dyrektora Janusza Warmińskiego. I kabaret w Dudek w Nowym Świecie rozkwitał. Aktorzy przychodzili po przedstawieniach, no właśnie to byli ci aktorzy z bardzo wysokiej półki, najwyższej, wspaniały zestaw i byłam na przedstawieniu, zaprosił mnie z mężem, aktorem Teatru Polskiego, Janek Kobuszewski i no co tu dużo mówić, byłam uwiedziona. Wtedy rzecz jasna nie pomyślałam o tym, że zdarzy mi się to zaproszenie od Tutka Dziwońskiego dużo później rzeczywiście do tego programu, w którym z Magdą żeśmy miały przyjemność uczestniczyć. Tak. To był ostatni nasz Dudek. Natomiast myśmy z tym programem objeździli cały świat. I Polskę, dlatego że na ten program, złożony z już z większej ilości wykonawców i również znakomitych, to myśmy byli w Kanadzie i w Ameryce i ja byłam jeszcze z nimi w takiej bardzo małej już ekipie w Australii i byliśmy w Europie przecież z Graszynką. W RFN-ie nawet jeszcze. Także, że myśmy jeździli i po całej Polsce. Także ten kabaret długo istniał i myślę, że jest on z tamtych lat kabaretem, wzorcem dla tych, którzy teraz tworzą kabaret. Przypominam sobie z naszych wyjazdów, sporo czasu spędzaliśmy w samochodzie czy na lotnisku. Była taka zabawa, którą inicjował Wiesio Michnikowski, tworzenie takich kalamburów. Czyli mówiło się jakieś słowo i trzeba było z tego utworzyć albo wierszyk, albo jakąś puentę. No i oczywiście nie jestem w stanie zacytować. Nawiasem mówiąc, nie wszystkie były do końca parlamentarne. Musiało się w każdym razie kończyć jakoś tak, żeby nie było na S. Tak. Bo wtedy była, cały zespół odpowiadał, ale ja tego, mimo że to jest program wieczorny, nie powiem. Cały zespół chórem łapał tego kogoś, co się dał złapać. A żeby nie wiem jak kombinować, to gdzieś ta końcówka S mogła się pojawić w tym kalamburze. No, wtedy radość była wielka, ale to była taka nasza prywatna zabawa. Zabawa i naprawdę będziemy pamiętać to do czekanie na to, żeby odpowiedzieć temu, który wpadł, czy która wpadła, to było coś uroczego. Uroczego, bo takie określenie mogę tylko stosować do atmosfery, która panowała między nami. Już nie mówię na scenie, bo na scenie była dyscyplina i na scenie trzeba było być, dać siebie w te trzy czy dwie minuty, czy cztery, wszystko. Jeżeli ktoś z nas próbował na scenie swój numer, jak to się mówi, swoje wyjście, to wszyscy siedzieli na widowni, mówię o atmosferze prób do czegoś, bo potem już były występy, to wszyscy siedzieli i pomagali. A zrób to tak, a spróbuj inaczej. Wiesz, to nie jest dobre, mimo że Myśmy ufali tym, którzy siedzą i nas obserwują, kolegom, koleżankom i kolegom, że oni złośliwie nam nie zaakceptują czegoś nieudanego, no, że, tak, o, że na plecach tej nieudacznicy ja będę lepszy. Nie. To była taka drużyna, jak powinna wyglądać drużyna sportowa i jak wyglądają świetne drużyny, że wszyscy pracujemy na wspólny efekt i nie jest żadnym sukcesem wygrywanie z dużo słabszym, tylko ściganie się z lepszym. I to była chyba ta główna zasada. Równać do lepszego. Ewentualnie, jak się uda, przeskoczyć lepszego. Ale nie powodując przy okazji kontuzji tego drugiego, nie niszcząc go, nie kalecząc, nie upokarzając, tylko wszyscy chcieliśmy. No i właśnie te talenty, no co tu, tego się nie zastąpi. Talentu Wojciecha Młynarskiego, mistrza Młynarskiego, który napisał mnóstwo tekstów do kabaretu Dudek i piosenek, których słucham dzisiaj z rozrzewnieniem, bo to był, jak ja byłam w kabarecie Dudek, to był 68 rok, a piosenki są aktualne tak boleśnie dzisiaj i przez całe te lata były aktualne, że będą. Aż zatyka mnie i piosenki, i teksty, i skecze, i monologi, czy Stanisława Tyma, że mi się wydaje, że czas stanął w miejscu. Rzekł mi na Bruna Rukokrzei, chcę tworzyć nową rzeczywistość, lecz nie potrafię bez idei. I dodał z nagłym wokół błyskiem, mój orzeł lat 46, niech pieśń zapali we mnie iskrę, po czym zanucił taką pieśń. Wywalczymy kapitalizm, zbudujemy taki świat, w którym wszystko będzie lepsze, w którym wszystko będzie lepsze, w którym nowy będzie ład. Wykujemy w czoła pocie setką rąk, milionem rąk, bal w Mariocie, bezrobocie, w środku szmal i biedę w krąg. Wiwat młoty w dłoń, kilofy w dłoń, wykupajmy rzeczywistość piękną. Dziany cudzoziemcze, ku nam goń, niech od twoich dewiz banki pękną. Więcej węgla, więcej stali, entuzjaźmie mknij na maszt. Wywalczymy kapitalizm, wspólnie, szybko, piękny nasz. Misiu, chodź, mam kneble. Co ci się nagle porobiło? Aż wtem ożyło w krąg osiedle, sporo się okien otworzyło. Koledzy Miśka z pracy, z wojska, z głowami, które przetarł czas, wołali, co za nuta swojska, śpiewajmy chórem jeszcze raz. Wywalczymy kapitalizm pracą fabryk, kopalń, hut. I będziemy świętowali wolny market i fast food. Wiwat dolarowe salda, zyski w górę, straty w dół. Wiwat sojusz McDonalda z przaśną dziatwą z polskich szkół. Wierna pamięć, wdzięczne hasła, zna czas przypomnieć je, a mianowicie pomoc przyjaźni, przykład USA. Podstawowym źródłem naszych zwycięstw. Krzywa rośnie, rośnie dusza, dumny uśmiech zdobi twarz. Kto tam znowu lewą rusza, kto tam znowu lewą rusza? Prawa, prawa, prawą marsz. I prawa, prawa, prawa, prawa. Mój misiek strasznie się zapalił i wołał z podniesioną głową: już mogę wykuć kapitalizm! Pieśń mnie wciągnęła ideowo! Potem policja, mili chłopcy, i z pogotowia był konował. Miśka zgarnęli o północy, bo wszystkie strofki intonował. Misiek się niespecjalnie dąsał, gdy lekarz szepnął: pójdź, mój guru. Wziął Miśka na elektrowstrząsy. W kaftanie co z resztą chóru? W oknach swych pozostawali, entuzjazmem czoła zdobią. Wywalczymy kapitalizm, wywalczymy kapitalizm. Śpiewają, ale nic nie robią. Chciałam jeszcze o Edwarda Dziwońskiego zapytać, tak konkretnie, bo pracowały pani z nim jako z partnerem na scenie, jako z reżyserem, jako z opiekunem. Czy zdarzyło się, że przekazał paniom jakąś myśl, jakąś naukę, która została z paniami tak bardzo głęboko? Na wesoło oczywiście, mów Grażynko. Ja myślę, że tutaj pewnie miałybyśmy dużo do powiedzenia. Tak, Dudek był zabawnym despotą, ponieważ był dowcipny, ale swoje komunikaty podawał ostro, krótko, tak, tak, no, nie, już tam. I co drugie słowo, to gdyby chcieć z tego korzystać, z tych zabawnych porad, to były raczej dowcipy. Ja ich nie umiem powtórzyć, bo one się działy, to się działo wszystko. To było i w podróży, jak jechaliśmy, to były jakieś krótkie czasem rozkazy, tak jak mówię, wręcz despotyczne, ale zabawne. Nigdy tak, nie tak. było niczego, nigdy nie powiedział, nawet przecież grałam również pod jego dyrekcją, pod jego reżyserią w wielu spektaklach teatru telewizji. No wielu. Właśnie, tak. I to takich poważnych, nie tylko farsach, w których on brylował, znał się na tym, wiedział jak reżyserować farsę i komedię, ale w takich poważniejszych. Tam były uwagi aktorskie, które nigdy nie były upokarzające i odbierające wiarę w siebie, bo czasem taką można usłyszeć niestety, tylko takie budujące, ale równocześnie w sposób konkretny i zabawny i nie taki, że zastanawiam się długo, co on chciał przez to powiedzieć. To było bardzo konkretne, ale ja tego... To są naprawdę ogromne ilości anegdot na temat Dudka i właśnie tego, w jaki sposób mówił, w jaki sposób się porozumiewał, za co był kochany i dlaczego uważany był za niebywałą osobowość poza jego aktorstwem. Tak. To był tak zwany typulo. Takich nie ma. To jest nie do powtórzenia osobowość. I to był jego sukces. I ta jego osobowość promieniowała na wszystko to, co robił. Dlatego to było takie inne, takie jego i takie niestety nie do powtórzenia. Tak, myśmy oprócz, to oczywiście to było już węższe grono z tymi osobami, z którymi Dudek się przyjaźnił, które zapraszał do siebie na Warecką na urocze kolacje, które żeśmy wspólnie spędzali. I te przedstawienia telewizyjne, w których też grałam wielu w reżyserii Dudka i z udziałem Dudka, to było jego te powiedzenia, to dożylne, prawda, żeby dożylnie coś powiedzieć, tak dożylnie. To było hasło, które myśmy wszyscy znakomicie rozumieli. Czy to wiele takich powiedzonych, nie jestem w stanie wszystkich zacytować, ale że za dużo cufilu, prawda, to już weszło w nasz, tak. nasz język. To było zawsze urocze. Przypomina mi się, śpiewałam piosenkę Marleny Dietrich. Kiedy rozmawialiśmy o Marlenie Dietrich, to Dudek ze właściwym swoim poczuciem humoru właśnie mówił, że dziecko, jak Marlena śpiewała na tej beczce w tym Błękitnym Aniele, to on właśnie siedział w tej beczce. To już jest anegdota o Dudku, ale on był w jakimś sensie naszym współczesnym baronem Münchhausenem, ponieważ on konfabulował nieprawdopodobne zupełnie historie, w których uczestniczył i to już potem Stanisław Tym, nasz kochany, przerobił na tak nieprawdopodobnie zabawne anegdoty. anegdoty o tym, jak na przykład mały Dudek stał na przystanku w Berlinie, bo Dudek stale podkreślał, że niemiecki to jest jego język. Tak. Właściwie on lepiej liczy po niemiecku niż po polsku. No przecież tam się uczył w szkole też. Tak, tak, ale rzeczywiście on znał perfekt tak. ten niemiecki. Ale właśnie wracając do tej konfabulacji, Dudek konfabulował z miną całkowicie poważną i tak między wierszami wrzucał nam jakieś fakty z życia, w które myśmy wierzyli, a potem okazywało się, że to jest po prostu wszystko w ogóle z jego, w jego wyobraźni. I dlatego Stanisław tym taką zbudował anegdotę o tym, jak to mały Dudek, bardzo, bardzo energiczny chłopiec, stał na przystanku, mądry i taki jakiś stary facet taki chodził i tak mówił: a Dudek podszedł, powiedział: równa się MC kwadrat. I to był Einstein. Także to wszystko do Dudka pasowało. Takie nieprawdopodobne rzeczy nam serwował, że myśmy się łapali za rękę i mówili: ale to rzeczywiście mogło być. I to, że tam w beczce. On po prostu z Marleną był no za tak, pan brat tak, na ty. Tak, i, tak, tak, oczywiście. I w ogóle z Marleną Dietrich. To był urok, bo myśmy się, ja jako młoda dziewczyna, która przyszłam do Dudka, mając 21 lat po szkole teatralnej, we wszystko wierzyłam, co on mówił. Dokładnie we wszystko. Ale ci już starsi ode mnie, już no oczywiście koledzy, ale Wojtek Młynarski, to mówił: wiesz co, to nieprawda. I mówię: jak to? Przecież pan Dudek, bo jeszcze mówiłam do niego: pan Dudek powiedział. Coś ty, no dziel to na 100, to i tak będzie przesada. Ale to było urocze. I takich ludzi daj mi Boże spotykać jeszcze. Chciałbym zwrócić się do siebie, Dudku, z takim pytaniem, bo ostatnio oglądając już te programy kabaretowe, stwierdzam, że pada w nich masa tak zwanych wyrazów, ostrych sformułowań. Jaki jest twój pogląd na ten temat? Rzekł mi raz pewien tęgi, bardzo uczony profesor, niektóre powiedzonka zbyt precyzyjne nie są. A wśród tych nieprecyzyjnych, mętnych powiedzeń grupy wyróżnia się to zwłaszcza, że dana rzecz jest do językoznawczej lupy, tak tedy tutaj użyję, mówiąc, że coś jest do, należy dodawać do czyjej. Bo jeśli, ciągnął profesor, do pewnej znajomej pani, na której widok zawsze dech zapiera mi w krtani, bo ona nie idzie, lecz frunie jak pasaż przez klawisze i tym, co trzeba, tak lekko i tak cudownie kołysze. Więc jeśli do owej pani zwiewnej, ulotnej, czarownej jest owo coś, rzekł profesor, to owo coś jest cudowne. A jeżeli do mojej wspartej o nóg grube słupy, do mojej, rzekł profesor, to oczywiście do dupy. Słowa są moje, muzyka Jerzego Derfla, piosenka o dwóch fin de siècles i Grażyna Barszczewska. Szanowni Państwo, sami zważcie, że my to niegdysiejszy śnieg, że za niedługich lat 6 zakończy się 20 wiek. I stąd się bierze myśl w człowieku i człek, by odpowiedzieć rad, jak się ma ten nasz koniec wieku do fin de siècle sprzed 100 lat. Tamten fin de siècle na obrazek mglisty białą chmurką biegł spod impresjonisty czułych rąk. A nasz fin de siècle w górę wznosi głowę, jego trwożny wzrok chmurki atomowej szuka w krąg. Tamten fin de siècle kwiat miał w butonierce, na spotkanie biegł tam, gdzie damskie serce w tiulach drży. A mój fin de siècle stroje i fryzury złączył w unii seks z smętny i ponury zanik płci. I męczę, dręczę się przewlekle i spokojnego nie znam snu. Dwa porównując fende siekle, ten nasz i tamten sprzed lat stu. Tamten fende siekle, imć pan Prus, pan Rzecki, miałby zgłębić świat, jeden staroświecki przyrząd mózg. A nasz fende siekle ma komputerów tony, ale z ludzkich głów słychać wciąż znajomy wody plus. Tamten fende siekle piękniej ludzi zbliżał, choć list wolno biegł, czekał na dyliżans koni rząd. A nasz fende siekle na wyrzutni czeka, blisko stąd do gwiazd, ale do człowieka dalej stąd. Więc czemu żyję na przedpieklu, gdzie zdrowy się rozsądek wściekł? Ja, pokolenie fende siekle, w marszu w XXI wiek. I męczy mnie na jawie we śnie głupie pytanie, co tu kryć? Czemu jest coraz nowocześniej, a mnie jest coraz trudniej żyć? Ja jeszcze chciałam powiedzieć o innej twarzy Dudka. Dudka przyjaciela i takiego, który pomagał też w trudnych chwilach. Przypominam sobie, że właśnie jeden z pierwszych telefonów po śmierci mojego taty wykonałam do Dudka. Taki był rodzaj więzi, zrozumienia. I pamiętam, nie wiem, czy przypominasz sobie, Magda, był taki moment, kiedy graliśmy w Nowym Świecie. Ja byłam po tragedii rodzinnej i przyszłam na to przedstawienie nasze dudkowe, no w strasznym stanie, Tak. Właściwie nie byłam w stanie występować. Dudek mnie zobaczył, ja oczywiście zrobiłam wszystko na twarzy, co mogłam, żeby zakryć tę niedyspozycyjność, bo przecież widowni to nie interesuje, prawda? Tym bardziej, że odległość jest bliska, widzowie są tak na, w takiej odległości jak pani w tej chwili przede mną. Ale przyszłam i no, starałam się. Dudek mnie zobaczył i powiedział, no nic, spokojnie, usiądź, zrobimy bez ciebie. Nic się nie stanie, zrobimy bez ciebie. Najwyżej zrezygnujemy z kilku tam punktów tego programu. Wiedziałam, że to, no to byłby jakiś, nie ze względu nawet na moją osobę, ale na nasze wspólne fragmenty czy numery, w których uczestniczyłam. I on mnie tym zmobilizował. On mnie z tym zmobilizował tak, że ja wystąpiłam. I uważam, że to w moim życiorysie było niezwykle ważne, że ja dałam radę, że Dudek zachował się tak wspaniale, że nie powiedział, że no to będzie tragedia, to musimy odwołać, że w ogóle coś się stanie złego. Nie, nic się nie stanie, spokojnie wypij herbatę, jesteśmy z tobą i tak dalej. Więc i on mi to właściwie dał mi wielką szkołę na całe moje artystyczne później życie. Bo są takie chwile, jesteśmy tak samo ludźmi, przeżywamy różne sytuacje w życiu prywatnym i wychodzimy na scenę. To się zdarza i to jest normalne, to nie jest żadne bohaterstwo. Tak po prostu tak trzeba, to jest pewien rodzaj dyscypliny. Mnie tego nauczono w szkole, to widziałam też te wzorce od moich wspaniałych koleżanek i kolegów. I tak się stało. To jest prawda. Dudek miał inną twarz i chciałabym powiedzieć nawet twarz smutną, dlatego że często ludzie, którzy proponują nam komedię, radość, są w życiu, wcale nie są tacy zabawni. On był znakomitym przyjacielem, bo ja też doświadczyłam jego przyjaźni, no w pewnym sensie nawet dłużej niż Grażyna, bo go dłużej znałam. On był moim takim opiekunem artystycznym przez wiele, wiele lat. Był przyjacielem moim i mojego męża Gustawa, ale on miał twarz bardzo często smutną i on, podejrzewam, że sam, będąc sam ze sobą, wieloma rzeczami się bardzo martwił, przejmował, wiele go bardzo bolało, bo różnie w jego życiu bywało, ale potem wychodził i na tym polegało to dobre wychowanie, żeby nie obarczać innych swoim nieszczęściem. Bardzo, bardzo panią dziękuję za te wspaniałe wspomnienia i za to, że zgodziły się panie być naszymi gośćmi no dzisiaj. Jak to, z przyjemnością, oczywiście. Grażyna Barszczewska, Magdalena Zawadzka. A my też dziękujemy. Spokojnej nocy. Chodziła w ciki, ciki, ci, elo, elo, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Zrepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana Sodomką Gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek, siutek, ale smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z siuteczkiem głos babuni dźwięczy na przygórku? Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie jak po sznurku. Lecz dokładnie informować babci nikt nie śpieszy. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. Kuzyneczka Paulinka, ozdoba rodziny, kaplic gniazda wybierała i spadła z drabiny. Co z Paulką głos babuni z góry brzmi radośnie. Co tam u niej krzywa rośnie, babciu, krzywa rośnie. Lecz dokładniej informować babci nikt nie śpieszy. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. A Karolek? Co Karolek? A Karolek pyta babcia drepcząc po pięterku. Więc mówimy, że Karolek tkwi na uniwerku. Brat Karolek miał się zająć bodaj medycynką. No i tkwi na uniwerku w słoju z formalinką. Ale to są już detale i choć nas to śmieszy, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. Tata za siemanko w kasie miał i siedzi w kiciu. Były o tym wzmianki w prasie, w ekspresie i w życiu. Ale fakt ten się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza i w ogóle się babuni na parter nie wpuszcza. Aż w rodzinie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A gdy już nam będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci, o tym też nie powiem. Nie zażywa główka siła spokojnych pieleszy. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. I w didaskaliach maszynopisu tego utworu Wojciech Młynarski, autor słów, zapisał taką uwagę. Ta piosenka jest wykonywana przez dwie koszmarne panienki, jak z rysunków Adamsa. Warkoczyki, piegi, czarne fartuszki z falbankami i druciane okularki. I jedną z tych panienek była Anita Dymszówna, a drugą nasz kolejny wieczorny gość, pani Anna Seniuk. Ale to nie w Dudku odbył się debiut pani Anny, debiut kabaretowy. Wcześniej jako młoda absolwentka krakowskiej szkoły teatralnej została zaangażowana do tamtejszego kabaretu Jama Michalika. Wystąpiła w programie Trendowaty, czyli dramat ze sfer i już tam miała okazję podpatrywać tuzy krakowskiej sceny kabaretowej. Kiedy rozmawiałam z panią Anną, zapytałam o to, jaką zauważyła różnicę, przychodząc do Dudka, między krakowską a warszawską sceną kabaretową drugiej połowy lat 70. Kraków omijał temat komuny, PRL-u, tak jak w piwnicy. Mówiło się o wszystkim, udawało się, bawiło się świetnie, ale nie dotykało się szczególnych jakichś tam bolesnych tematów, tylko udawaliśmy w Krakowie, że my jesteśmy wyspą szczęśliwości, gdzie oblana czerwonym jakby takim oceanem, a nas to nie dotyczy. I w piwnicy bawiono się świetnie. Właściwie poza drobnymi przypadkami nie dotykaliśmy tematu komuny, tylko skrzyneczki wynajdowały jakieś teksty stare, jakieś przepisy, jakieś piosenki, jakieś niezwykłe wydarzenia, które nie miały nic wspólnego z protestem, żeby protestować w tamtych czasach. Natomiast Warszawa była bardzo rozgrzana, bardzo politycznie rozedrgana, czyli STS, kabaret Dudek, właśnie tam aż się kłębiło i wrzało od tekstów tam Osieckiej, Młynarskiego szczególnie, więc to były dwa różne światy, dwa różne kabarety. Ale wracając do rzeczy, profesor Bardini, z którym pracowaliśmy w Teatrze Starym, chyba polecił mnie Dudkowi Dziewońskiemu, że taka młoda, szczupła jeszcze dziewczyna śpiewająca może spróbować swoich sił właśnie w kabarecie Dudek. No, tu dopiero wpadłam, tu dopiero zaczynałam od nowa wszystko. To byli inni ludzie, inne wymagania, inny kabaret, inna scena. No i przede wszystkim oni miałam ze strachu i z przerażenia, kiedy zobaczyłam, kto w tym Dudku występuje. Więc Michnikowski, Kobuszewski, Pawlik, Gołaz, Kwiatkowska. No, można było dostać zawrotu głowy i uciec stamtąd z pierwszej próby. Od razu jakoś odetchnęłam z ulgą, bo atmosfera na próbach w Dudku była niezwykła, była cudowna. Panowie od razu zaczęli mnie obśmiewać, zaczęli się ze mnie śmiać, ale tak przychylnie, tak po prostu, żeby mnie rozluźnić, bo widzieli, że jestem bardzo spięta. Do dzisiejszego dnia są wszyscy, którzy tam byli moimi przyjaciółmi. We wspomnieniach mam głęboko w duszy. Pawlik przynosił mi ciastka kiedyś na wyjeździe. Gołaz z Kobuszewskim o 12 w nocy zapukali do mnie, do pokoju, przynieśliśmy zupę, co w tamtych czasach było trudne, nie było barów i restauracji, gdzieś targali pół kilometra talerz z zupą, bo przyznając się, zawsze miałam wielki apetyt, no więc bardzo dbali o mnie. Kiedyś pamiętam na próbie u Dudka Dziewońskiego, kiedy przeglądaliśmy teksty, które on mi proponował, umówiliśmy się wieczorem u niego w domu na próbie, no i ja byłam po całym dniu pracy, byłam potwornie głodna. No i mówię, czy kromeczkę bym nie mogła dostać. Mówi, ale jest lodówka, weź sobie co chcesz z tej lodówki zjedz. No pracowaliśmy dosyć ostro. Ja co chwilę do tej lodówki, bo po prostu w miarę jedzenia wzmagał się mój apetyt. I rzeczywiście no dosyć sporo zjadłam, ale pracowaliśmy bardzo też intensywnie. Rano miałam próbę w Teatrze Ateneum i kiedy przychodzę rano przed 10:00 do teatru, widzę, portier mówi, jest paczka do pani. Mówi, do mnie paczka, ale nie z poczty, tylko zawinięta jakąś taki papier pakunkowy, patrzę, a tam jest ogromny bochenek chleba z kawałkiem kaszanki i napisem na śniadanie od Dudka, ponieważ ja mu wyjadłam wszystko z lodówki i nie miał biedny ani na kolację, ani na śniadanie nic. Więc, że mu się chciało po prostu zrobić taki żart, taki dowcip. Zresztą kolegom w ogóle się chciało przeróżne żarty stroić tam. Ja pamiętam, byłam w duecie z Anitą Dymszówną w piosence Młynarskiego, piosenkę przedwojenną. Ja muszę powiedzieć, że ten kabaret miał wiele plusów i walorów wspaniałych. Przede wszystkim mieliśmy pełne zaufanie do Dudka. Dudek zawsze wybierał znakomite teksty. Od przedwojennych szmoncesów, piosenek i tak dalej, po współczesnych piszących. Tam po raz pierwszy świat usłyszał Gołasa w piosence W Polskę idziemy. Ja pamiętam, że zawsze stałam za kulisami, jak on to śpiewał i nie mogłam się napatrzeć, jak on to cudownie skomponował i jaki jest dojmujący w interpretacji tej piosenki. Kiedyś profesor Bardini powiedział, że dobra piosenka, dobrze wykonana, jest kreacją na miarę Hamleta. Może być. I właśnie byłam tego świadkiem, że Wiesław Gołas stworzył tę piosenkę właśnie, to była kreacja na miarę Hamleta. No i szereg innych, więc to zawsze miało podłoże literackie bardzo na dobrym poziomie. No bo też ten program, do którego pani przyszła, czyli szósty program Dudka, Fantomas kontra Dudek z 70 roku, to chyba to jest ten program, w którym poza niepowtarzalnym W Polskę idziemy był i Sęk, było i Ucz się Jasiu, czyli to są takie przeboje, które do tej pory... Czyli wężykiem, tak. Wężykiem, dokładnie. Tak. To jeden, ja poprzednich kabaretów nie widziałam, słyszałam tylko o Dudku, także to było wielkie szczęście i wielkie doświadczenie dla mnie, jak patrzyłam, jak moi koledzy starsi, no teraz już koledzy, z którymi się jeszcze wielokrotnie stykałam i w teatrze, i w telewizji, jak pracują. Przecież ja pracowałam wtedy z Ireną Kwiatkowską, którą siedziałyśmy razem za parawanikiem w tak zwanej damskiej garderoby, czyli za parawanem na zapleczu Dudka. I patrzyłam, jak ona pracuje, patrzyłam, jak tworzy kreacje w swoich monologach. Była bardzo miła i przyjacielska. Długo, wiele rozmawiałyśmy razem w tejże garderóbce za parawanem. On miał niezwykle specyficzne, wyjątkowe, takie dudkowe poczucie humoru. Konfabulował przy tym, opowiadał o sobie różne dziwne rzeczy. Kiedy powiedziałam, Dudek, masz bardzo ładny krawat, on mówił, dostałem go od Marlona Brando. I nigdy nie było wiadomo, czy on spotkał tego Marlona Brando, czy nie spotkał tego Marlona. To był wyjątkowy naprawdę człowiek i cieszę się, że go spotkałam. Ja myślę, że w ogóle on, że był, że tworzył wokół siebie tak niezwykłą atmosferę, że on nie musiał mówić. Ja dopiero po latach widzę, jaka to ogromna była osobowość. Jego ogromny wkład w życie Warszawy był wieloletni i wspaniały. No i zawsze opieraliśmy się na znakomitych tekstach. To była rękojmia tego kabaretu. I to podkreślamy wężykiem. Wężykiem, Jasiu, wężykiem. Jak to jednak ten czas leci, ze wzruszenia z oczu płyną. To ostatni Dudka finał. I choć może to banalne, jedna rzecz mnie cieszy szczerze, że spędzamy czas w normalnej, miłej, ludzkiej atmosferze. Praca dobra, brawa z góry, garnitury, premie z głowy. Efekt wyższej koniunktury, polityczno-estradowej. A więc zamiast klęcić długo, rąknę w sedno, że aż miło. Państwa głównie to zasługa, bez was Dudka by nie było. Kochani, żal na wszystkim jest ogromny, że nasz program kończy się. Lecz Dudek o was nie zapomni i stąd płynie wniosek, że złapamy się na tamtym świecie, dla ciebie tam, że ze mną mam. Na przyszły raz będzie szal, będzie się spysz na wiosn, złapamy się. Tymczasem ciao! Tak kończył się kiedyś jeden z programów kabaretu Dudek. Te wszystkie prośby, które państwo przez ostatnich kilkadziesiąt minut do nas kierują w sprawie nadania ulubionych piosenek, skeczy, monologów Dudka, postaramy się realizować w powtórkach z rozrywki od poniedziałku do czwartku, parę minut po godzinie 13. Proszę być czujnym. Przypominamy, że z okazji setnych urodzin, które Edward Dziewoński obchodziłby w grudniu ubiegłego roku, wznowiona została książka jego autorstwa W życiu jak w teatrze. I mamy dla państwa kilka egzemplarzy. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać od nas jeden z nich, to proszę napisać z uzasadnieniem, dlaczego mamy akurat państwu wysłać taki egzemplarz, korzystając z adresu powtorek@polskieradio.pl, powtorek@polskieradio.pl. Wylosujemy spośród tych wiadomości i ile mamy książek, tyle oddamy w dobre ręce. Za tydzień o tej porze spotka się z państwem redaktor Artur Andrus.